هذا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا سورة فرقان کی اعتراضنا و شبہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې چی مطلب دا او جتو پیغمبر نہیں تلائق نہیں دو پیغمبر ہے زکمون چستان سو مطالبہ کو تزمونگا مطالبہ نقبل این منظر ہے دا سی چید کم دا پیغمبر ایسو مناسب صفتو ندی اغتا سر نشتا سنگا مونگتا تا پیغمبر وائیو دیعیت کیوں استهزاء او ټوکی کوي پیغمبر پورې یو د مؤمنانو شانی او صفتی او عادتی خدای چې هغه کله داسې یو حق پرست انسان ویني هغه ډېر خوشاله وي او فخر کی پدی باندے چی دے مونگ تا دین خوی دے مونگ تا لار خوی او دے مونگ تا دا اللہ رب العزت وحدانیت خوی و دا پیغمبر سنت خوی دے مونگ سر ریر احسان کی ناغی ایسی بتو نا کی او سمره چې داغي نکیږي نور سره تعاون کوي مؤمنان په داسې انسان باندې خوشاله وي داغي په زړونو کې قدر او عزت او احترام او د باطل پرستو دادتي چې کلاغي داسې یو حق پرست انسان ویني یو داعي د توحید ویني ٹوکر پور شروع کی او مطلبی امدائی چدی لائق ندے تدی خبری چدتا مشروعی لشیدتا عالموی لشیدتا مقرروی لشید بس تدی لائق نگنی بس دا استحضار پوری کئی نو اللہ رب العزت وی چی دی او پیغمبر لی دنم بے دقا سی بیخا چی دے خود پیغمبر ہے لائق نہ دے یا دی وجنا چی دی دنیا حیثیت یا نشتا مال یا نشتا خلق و سر نشتا دے دا سنور دی دنیا اور عودی او مرتبی ور سر نشتا دے دیس لائق دے او کل دیو جنا چی گورا دے زمان مشرانو پس لگیا دے داغی توہین کئی و داغی بے ادبی کئی گورا زمان پا آلی ہوا پس لگیا دے چلا تو منات سنشی کولے دا پیغمبر با دیتا ہوئی نو چاگه با دا مشرانو بیدبی کئیو دا نیکانو خلقو بیدتی بکئیو توحین بکئینو داو پیغمبری دا آیت که دا مطلب دگر کئیو ویزا را آو کا کلا چوینی تالر دا مشرکان يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا عُذْوًا نَنِسِي تَعْلَرَا مَگَرْ پُتُوْقُ يَوْخُ مُؤْمِنَانْ دِي اغیخو تاقبل مشر گنی رہنما دی گنی او ستا تابیداری کئی او ستا سنت دخبل زان دپارا سعادت او نیک بختیا گنی اغی پذرونو کې استا ډیر قدر او عظمت تے ادیچی دی دیچی ہوئی نی تالرنو ٹوک شورو کی خواہ این اتخذونا کا سمانا ننیسی تالر آم اگر پٹوک سر آٹوک ازادی چوائی احاذ اللذی بعث اللہ و رسولا یو بلتوی چی داغ سڑے دے چی اللہ پیغمبر را لے گلے دے دا تپوسم دے حانتو دے استحضاد پارکی ولی پی جنینا خی پی جنی نصب پی جنی خاندان پی جنی اخلاق پی جنی اخو عربو کی مشعور پا دیوان و دا دیو تا دا ٹوک دو وجنوی چاہ داغ سڑے تو تو گورا پھر علی گلے دا اللہ دل الرسول مطلب دا دی چی دید دی لائق نو چاہ اللہ دل دور علی مرتبہ ورکڑا عظیم الشان ادے دا ٹولی دنیا پیغمبر کو ادے دا ٹولی انبیاء و امام کو دو گروہ تو دا ٹوکی دی ولی کئی دا سی چکل پیغمبر اوینی نو ٹوکی و تیادی شی ادی پسی شی نو قرآن یہ وجہ بیانی دا دی ذکر ٹوکی کئی چوئی ان کادا لیضلنا عن آلہتنا گروی خلق گمراہ کئی خلق دا دین ناڑی خلق دا مشران دا آلہونا ناڑی اوی خبرو کی دمرا سر دے چیزو خو بے گمراہ کڑی ہو ماں زو سره ناستم چرتا اج خبرې شو روکلې نو په ما باندې داسې اثر وکړ چې زه به خپل خدایان نه گمراه کړم ګورو دې داسې خبرې کوي ان کادا یقینا نذیو دا پیغمبر لیذلنا نذیو چې مونږ گمراه کی همغه واړی ان آلیہتنا دخلو آلیہونا لولان صبرنا آلیہ خوی منگا خو غیرت من خلقیو کن من خو پا دین دیر غیرت کو من خو پا خلو آلیہو دیر غیرت کو نزکوی منگا وانوڑو لخا من نشیالو لیوی خا لولان صبرنا آلیہ کمونگ نوی کلک شوئے پا دی خپلو آلی هاو باندی امونگ پا دی باندی غیرت نوی کلے نو یقیناً دمونگ اڑولی خپل زانتا او خپل زانتا اڑول سو مطلب بس دی خپلو آلی هاو نا او دی خپلو مشران نوی اڑولی او زان سروی مرگری کلیو نو او دا خبر دی دمرا بدا گرن لکھا دمرا تو صورت بقرہ کی وطا موت ویلیو موت وطا ویلیو یہ جعلونا صوابعون بی آزانے من السواعق حضر الموت وگنب بندول چی دا خبری وانورو دا خو زمونږ لپاره تندر دی او که چېرې دغه خبرې زمونږ زړه ته پرېوتن دقه به زمونږ د مرګ ورځي په دغه ورځ باندې به زمونږ جنازه وځي ښه که مونږ د دا خبرې واورېدې حضر الموت ایمان راوړل پیغمبر خبره منل دا ته موت کاری ځکه نه دمر دی دین نه نفرت وها الله یې پوه بشي ته خود ته گمراه وې خو لیکن ته پوهی چې گمراه څوک دی فسوف یعلمون او زردا چې پوه بشي حین يرون العذاب هغه وخت چې کله ویني عذاب یا په دې دنیا کې یا آخرت کې من اضلوا سبیلا چې څوک دې ډېر لوی گمراه په دین کې دی غوتا ته وی کنه چې دې د دین نه گمراه شوی د مشرانو دین پرېښې دې او نوې دنیا راستلې دې تاسو گمراه وي لیکن په به هیڅ گمراه خودی دي صحیح لار صحیح کتاب او توحید دی پرې خړې دي ډېر گمراهی د صحیح لار نه ښه دا خو زجرو دې څه زجرو یې قران کې زجر په انکار د رسالت سره او استهزاء وکړه پیغمبر پورې نور پسې تسلی ذکر کوي ارا ایت من اتخذ الهو هواهو توینی اغا خلق توینی اغا سره چنی ولی ده خدای خپل خواهش دا خدای سوک ده هواهو خپل خواهش خپل طبیعت چه اغا تصوینو پا اغا پس روان ده اغا منی او بل هیچ چا خبر نمانی خواه چه خپل طبیعت و تصوینو اقا منی نو دی انسان تا اللہ سوی دو دای دلتا و مصور جاسیه که بامراشی دده تیدان اثبت کرده چه دده خوده دده خواهش ده در چه خوده ای که نا زن لے بخپل خو خواهنی ولی بغیر دو موحدینو نا داغی خدای خو معلوم دے مالک دو زمک اسمان مالک دو خیر او شر خود چه داغا نسو کواوڑی نا پا لبیا خدایان دیر دی نا دام پا کشتا دی الہو آواو چه دو بازی خلقو خدای داغا خواہش ویم هوا او دا کم خلقی دا بس اغا خلقی چتو تا مسلو کی او اغیوی چیر زمون دی سر اتفاق نشتا ٹیک دستا خبر او پزی خی تا خبری زباد نوائی حضورا چی زمون طبیعت نمانی نو مدپوش دقا دیخوا اچھا قرآن یادی کنا چی دا خواہش نے خدای جوڑ کرے دی ناغا دقا انسان دیخوا چی تو تاوی چیر را لائق دا عبادت لائق دا بندگیں لائق دا بلنی اگا صرف اللہ دے نو تا دی اولیاء تا صلح آوازو نکے تا دی دیارتو نو باندی درگاو نو باندی صلح گردی دی نسوار دی سرس دی اگوی غیر رو کشتے و سرا کنشتا و بس دمونگا دا خواہ دا نو آو کستا نی خواہ نو مکاو من خطا نو مجبور کن او تانو بیایو زان سر درگا تاو دیارت لاو او قبر لا مون تا تا خونو آیو ها مونگا زکزو چیزو مونگ دقا خوخا دا من اتخذ الہو هواو دا سره چې د خدای خواهش دی دغه سی به د ځان ته وای چې ګوره دا پیغمبر دا ټول کارونه مني کړی دي دا ته چې کایخه دا ټول کارونه پیغمبر مني کړی دي ته په منځونو پسې دواګانې کوي خلق دین ځان سره راټینګ کړی دی دواو کوي بیاو کوي دوای خیر دا څه کوي ته دا ثابتول شي چې دا کار دا پیغمبر کړی دی یا صحابه کړی دی یا د دین مشران او خیا هغه به وي چیرې را چې ستا خدای ته حاجت نشته کنه او سوال ته نه کوي کنه نو مکوه زمونږ خوا ته حاجت شته زمونږ خواخه ده که په جمع کو کار سکو استا مونږ سره کار نشته من اتخذ الهه هواه او دې په خپل خواهش پس روان دي کنه دا سه کوم ولاته وي ضرورت د خلقو مشره او دومره خلق در پسې دي ته دې ته صحیح مسله ولې نه کوي توحید او سنت ولې نه بیانې وتا تله چې الله علم درکړې تا نه وتا پوس کوي قیامت کې تله ما دا علم سره درکړو ا مخلوق په تیار کې پراتو په تیار کې نه دا قدین خبرو نه دا عمل نه خبرو نه قرآن نه خبرو نه سنت نه خبرو او تا خاموشی کړی دا ولی تا الله نه نه یریږي وی ګور دا خدار چا خپل کنه هر څوک خپل ځان خپوي او مونږ نشو ویلې ولی نشو ویلې وی مونږ ته پته ده که مونږ چېرې دا مسله وکړو دا ته چې کومه کوي که نه نو مونږ به د هر څه نه لاس وینځو نو بیا به نه امامتي انا به بیا استاذي هیڅ به نه وي هر څه به ختم شو که د مدرسې یو مدرس ته ووایې چې ورته هو تعلیم کوي او طالبان دته ناستې او مشر استاد نو ته د دې اسلام نه کې چا تاویدونه پرات دي چا تارونه پرات دي او څوک چې دینو وبدمایو څوک صدمایو څوک وسکې دمایو ورکې یواله چاله ساختونه لیکي او په بو کې لړی او غس کې دا شته په دین کې تا خو علم کړی کنه ته خو فارغ شوې کنه د تر باندې دې کړی دا کنه نو دا چې ته تعالی مخې لراغلی دی پکې چې کنه یو سړی بیمار شنو هغه په کاغذ باندې لغولی کینو هغه بس کی دا کوم دی کړه اگر با تور تارزان تا دولان دیگی نو جوڑ باشی نا علاج را گلی دی علاج و چیز مرض دو اللہ پیدا کرده نو علاج والا پیدا کرده دا خو علاج نده دا کم علاج دی دا تا چی که اگر با هم تا توی چی رو را استامون سر سکارشتی تمونگا خواخا دا وستا خواخه ده خود جهنم تا روانه وی بس چه روانه منو خود زبا پکه سوزم کنه تا خود تکلیف نشتا کنه بس وې زمون خپل خواخه ده سمون زره څه کار نشته اره تمن اتخذ اله هواه دغه څه د دنیا مشر ته وګوره چې دنیا مشر یې حاصل کړی دا او لوی مرتبه سره رسیدلې ده لوی عہده سره ده کده صوبی وزیر دی او کده قوم وزیر دی که ارسو زیت رسیدلې ده او لاس کې اختیارات راغلی دي تر وزیر اعظم پوری هغه ته وې دا خلق چې سالاس کې اختیار دی هر څه کول شي نو څه دا څه وکړي چې د اسلامي قانون پر خلق وای راول کنه ها چې د ملک نه دا بي ديني لري شي دا بي ديني چې دا تا دی ملک نلری که کنستا پا یو قلم باندی او دسخط باندی کار کی گی چی دا گمراهی لری شی دا شیطانی لری شی خلق دا غوگونو ندا دا غلری کی بند که مخلوق ټول تبا و برباد شو نفسیات نفسی بیماری و تا راضی دا غستا اختیار دیکن پا خواداسی ہو که خلق روغ موٹو خصی حتو نیو اب ازوانه که خلق خراب شو وگون ای کار پری خودو استرگو ای کار پری خودو دا گمراهی بن که کنا تو سلر آگلی خلقو دل ووٹ تر کرده دا دید پارا چه دیبا پا ملک کی صحیح کارو نکی انصاف کارونه به کوي مخلوق سره به تعاون کوي خدمت به کوي زیر پار را لیکن نو بس دا گمراهی دا ملک نه لري کا دا مسلمانان یو دا ملک د اسلام په نوم جوړ شوی دی چې لا اله الا الله دا کارونه کو کنه هغه هم دقه جواب کوي ښا چې مونږه مجبور یو د برینا او مونږ وی کور ته لېګي کې یو اعلان مې وکړ چې توار چټي باندې د جمعې چټي وای ته بیا وګور کنه ها چې زه بیا دلته ناستم کوم ځای باندې ناستم کې یو اعلان مو وکړ چه دا مزارت ختم کوئی ایجوکیشن ختم دا بی حیائی دا گمراهی دا بی عزتی دا بی تو بی آگو رکن خوا ما پی وی سکور تا لیگی پو ستا دومره کمزور عقیده دا ستا خدای دغا دی دغا برا چه تا یاده کم چه ما تا دبری نحکم دی تا خدای نه دې پیژندلې پیدا کړې چای رزق څوک درکې د زور دنیا برکت تل چا درکړې دې تل په دین پويږي منه تخذ الله هو واه دا ټول په هوا پس روان دي ها بالکل کذیل په مړی چاړ کې دې کنا او چریم دا کارونه نشی کولی توبا چریم دا نشی کولی و ای یو خبراتا کو منوری نا زپری دا درگاونا داو پیر غٹ کار دی خوا داو دا ابراهیم علیہ السلام کار دی چی تبری رواست دا ٹولی ٹکلی ٹکلی کلو صرف یو خبرو کا خدای با استاد پارا دا ذریعہ دا نجاتو گردی یو خبر اگر دادا چی دا قید ازم دا قید ازم دا پوٹو ندی دا لری قید دا هر چاپا سر باندی پروت تی دا پاسا خوا کوړو کې دفتر دی کلوې دفتر دی دا او پټو په پاسه پروت دی دا خدای دی هی بس دا یو کار وکړو ښا چې دا تصویر دا لری کا دا بوت لری کا دا خو بوت دی دا چې بسر پروت دی ښا توبه توبه دا ته څومره ګران دا وي ته مونږه تباکه موږ باندې دا روسود نه ده من اتخذ الہ هو هوا مسلمان شته په دنیا کې مسلمان کم دی توبه چې مسلمان یې نزاسه کارونه وکيږي چې روز تر روزه گمراهی ده ورځ تر روزه شرکونه دي اجه کم پکې په سترګو نیک انسان راضی پیدا لري کای دلر دے پستر ګوډیر بدلګي واخله هدي غږ نشي کولین زور نشي ویل چې بس زمونږ ملک دی دغه ستاسو اختیار نشتا مونږ ستاسو په ملک کې دخل مداخلت نه کوو ته زمونږ ملک کې نه کای که زمونږ د دین پروګرام دی که د دنیا پروګرام دی دغه مونږ سره چا حق نشتا اسې که دنیا روزګار کاروبار وغیر آغایی نویی با تجارتی لین دین و یا منگسر و پدین کی اختیار نلره نا نا نا ارائی تمن اتخذ الہ و اللہ وی آیا توین اغا سلیم چنی ولی دے خدای لراخ پل خواش افانتا تکون علی وکیلن نو آیا تبشی په زبان دی زموار تبو ته هدایت کې تبو د اصلاح کې او تبو د ایمان په ځل کې اچې نه تاسو اختیار نه دی ام تحسبو یا ته چې ډیر زور لګې د دې په هدایت باندې او ډیر پریشان یې د دې په دې کفر او شرک باندې دیر نستاسا خیال لے چیزا انسانان دی دا خود انسانانو پا حق کی او سلے دا سوچ او فکر کئی او تصور کئی چیرا تا دی حالت خشوے بدل شوے او دا نجات پلار روان شوے دا کامیابے پلار روان شوے دا تباہے نبچ شوے دا خود انسانانو پا حق کی خلق دا سکی نو ام تحسبو استادا گمان دے انا اکثرهم یسمعون او یعقلون چگنی اکثر ددی خلقنا اوری خبرا او یا سوچ کئی پا خبرا نا نا یسمعون او یعقلون نشتا پا دنیا کی خوا کداوی نا دا کمی بولیو دا کمی خدا گا دے چاہد یسمعون اوری نا یا قلون سوچ نہ کئی ولی اگر سوچ دا سی زنزیرونو باند تلیلی پدا سی نظریو باندی راتنگ شوی دی چاگی عقل تا نسمیگی اگی اور ایدو تا نسمیگی او لار خواسی نشی منتے لار دا پار خدا کا اسباب اللہ پیدا کری دی چ بار بار قران کې ویارځه والذي انشا لكم السمع والابصار والافئده الله ذات ها چې تاسو له په دې بدن کې د قوتونه پیدا کړی دي وګونه درکړی دي چې واورې په اوسترګي درکړی دي چې اوینه او زلونه درکړی چې باغی سوچو کې او فکر وکې او الله دې ډیر فرصت درکړي ډیر فراغت درکړي د سوچ کولو موقع درکړي دا ولیکن دا خلقو چې دا تلل شي وی دي کنټیک شي وی دي ار دې نشي کولې دین اوری دو تا تیار دی، انو سوچ و فکر تا تیار دی، دین ارس آغستی دی کا نخوا. دکا اللہ وی تا گمان کہے چه اکثر دا دین اوری یا پوئی گی پا خبر ننا اینو ملا کل انعام نزیدہ خلق مگر پشاند ڈنگرو ندا غی پشاند خو کوئی نوم بخوا ڈنگر چی دی کنا توبا اغی سر چی لگا ون لخواریو کی کنا توبا دا سبا در پس منڈی ہوئی اچھے آواز و توکین دا سبا پوئی گی چیزے ما تیسو ہوئے خوا دا ڈنگر دا ساروی دا غوان او خرو گڑی بیزیو تر سپو پوری چی خواری و سروکین سمر تعلیم واخلی نزکیوی چی بل هم ادولو دی دا غینام دیت گمراہ دی خوا دین پا تعلیم سر رکی گیا پیس بلکی دی دیر زیاد گمراہ دی پلار کی ولی آغا ساروی چی دی اغیق پل مالکم پی جنی دا غطاب داریم کئی کاغی وحی و ٹکی نصر نخضی تا سی تاب دار دی خوا والعادیات ضبحا والموریات قدحا د بند دلان دی دا سیمن دی وی او دا سی حملی کئی پا دشمن باندی اسونو تو گو رکن خوا چاگی دی مجازی مالک سمر تابدار زان وجنی کن خوا او دی دبائن دا خودی نمبد لگی چی دمر گو جن مالک دی دا غنم پی بد لگی توحید پی بد لگی بلو ما ظلو سبیلا ویدار اوکا کلچوینی تالر این یتخذونک الا عوضوا ننیسی تالر مگر پٹوکو وغٹوکی دا دی آز اللذی بعث اللہ و رسولا یو بلتوی دا غصرے دے چرا لے گلے دے اللہ پیغمبر نوت نمخلی نوت نبیوی نوت رسولوی احاز اللذی دا پا عربیت کے دیر دا سپکا خبر دا عرب چی دا چا توہین کئی دا استعمالی حاز اللذی دمرو تا سپک کاتا خوا دا غصرے دے چل را لے گلے دے پیغمبر دے خود پیغمبر لائق نہ دے ددن خلائق لائق کلقشت دے پدی مکہ کی امو چی ابو جہل خان دے او پا طائف کی امو مسعود داخل انکا دل یضلنا عن آلہتنا دا ولی ور پورٹو کی کئی دکا دیر غصہ دیو تخا ادھم دن خراب کو گورو تا امو فرعون وی لیو کنا فرعون وی ضرونی اقتل موسی ما پریده دا موسی وجنما نو چاو تا وی لی چولی سگونه کرده اگوی گورا دی نغت بنا بلشتے چنیا خاپو یو بدل دینکم زیریگما چی دین دل بدلی دا دین نقصان کئی پا دین بغیرت نکوئے او ایوزر پی لرد الفساد بل داکار کئی چی مونگیو بل سر جنگی زن مرگری پیدا کئی زن لڈل پیدا کئی نو آخر دی حد تب خبر او رسی چی میدان تب روزی کنا ان یوزر فی الارض الفساد گورا فرعون تا پا دین بانے سمرا خواب دے ای موسیٰ دین بدلی امان پا دین غیرت کو فرعون تا گورا نو دیم ویلیو مکی والو چین کا دلی ذلنا دین زید چمنگے گمراہ کڑے وے زپلو الہاونا تاو گور سمر نقصان کی سمر فساد کی چمنگ زپلو خدایان نالی لولان صبرنا لیا کم صبر نوی کڑے پاگی باندی امونگزا نوی کلک کڑے پا دیخ پلو خدایانو بس مونگے خوالو لیو وصو فیعلمونا اللہوی پوبا شورگا یا پا دنیا کی چستر کی دی پٹی چی کانا پوبا شو پتاو اخبار ہر مشرک او ہر باطل پرست اللہوی خوا چی بعد چی سو پوری دی دنیا کی گردنو بیغمیں او چی پاگا عالم دی نظرو لگی دنو بیا بتا تا پتاو لگی خیا اب یا بڑیری چی غیویں چی ما واپس کے زردہ چی پویا بشی پاگا وخ چی وینی عذاب من اضل سبیلا چی سوک دے گمراہ پا دین کی ارائیتا من اتخذ الہو ہواہو آیا وینی تو اگا بندہ چنی ولی دے خپل خواہش لرا خپل خدای دغ دق خدای خبر او تکین وی زما ذہن وی دا غواری استا ذہن دغا غواری تو دغا کار کوا زبا دا کار کوا دا خوی دار چا دا خپل طبیعت خبر دا من خستا دا پار خپل طبیعت نشو پرے خودے نو اے مونږ ساده پر خپل خدای نه شو پرې خو دی کا طبیعت نه دی خدای دی کنه کا وګوره څومره نن چې مخلوق روان دی او ځان له یو لار په حکړی دی نو دا په خپل طبیعت باندې کل حزب بما لديهم فرحون الله وی هر ډله په خپل دین او په خپل طریقه خوشاله ده که شرک کئی که کفر کئی کار سکئی او نمونه ولی خیدی ویدا مونگا اللہ تا وسیلہ لٹو خوا وسیلہ پیجنی ہوئی او شرک کئی ویدا مونگا اللہ تا وسیلہ لٹو خم سمت لب دے دی ویدا مطلب دے جب دیبا اللہ تا نزدی کی گو پا شرک آو کنا او نم سره ول شریف یې خیخه او چې مزار شریف عرس شریف او دی ول یې خی اسلامي سودو دی دغه ته خبر اور رسول کنه ها نو دې کې وته سوې چې اسلام دې مون سره کې خو د خپل دې بند کړ کنه ها من اتخذ الہ او هوا افان تا تكون علی وکیلا ایا شی په تو په باندې ذمہوار ام تحسبو یا تدا ګمان کې ان اکثرهم یسمعون او یعقلون چکن اکثر د دې خلق اوریدن کې او پویدن کې دي انو ملا کلا نامي ندي دي مگر پشاند سارو بل هم اضل سبيلا بلکې دا غینوم زیات دي گمراه دي پلار کې ولې دي خدا جنت او دوزخ نو ختم دي دي خدا نه کوي کنه دا غیره پاره خو هیڅ نشته کنه او د دې لپاره خوازابونه دي جنم ول الله تیار کړی دی نو دې سارو نه لاندې دی نشو پیری ځان د عذابونو نه بچ کو او شرک نه کړی او د ځان بچ نه کو د ځان لټو لمر لتبایو کته عذاب یو کو ته او هلاکت یو ته کو ته